Θα οδηγηθούμε σύντομα στην πτώχευση. Και στην απαξίωση και στη συνέχεια σε κοινωνικές συγκρούσεις. Και όποιες αξίες κατακτήθηκαν και όποιες περιουσίες κατακτήθηκαν μέχρι τώρα με κόπο και ιδρώτα, και ό,τι έκανε κάθε ελληνική οικογένεια θα καταπέσει και θα γίνει σκουπίδι. Σκουπίδι, όπως λέει, δεν θα νικήσει κανένα μηχάνημα. Ο άνθρωπος στο τέλος θα νικήσει. Σκουπίδι, όπως λέει και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Σκουπίδι, όπως λέει και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τον ακούσατε, τα είπε χτες όλα αυτά. Βγαίνουν οι υπουργοί, ακόμη βγαίνουν στα παράθυρα, γιατί το ξύλο από εκεί θα αρχίσει. Χτες βράδυ έβλεπα και τον Παπακοσταντίνου που ήταν στο Μέγκα, τι να κάνουν και αυτοί του Μέγκα. Ακόμη και ο Καψής ο Μανώλης έχει αρχίσει και κάνει κριτική σε αυτή την κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένα άλλο αίρισμα, ηθικό, πολιτικό, δεν ξέρω τι άλλο, σε αυτό το τόπο για το Πασόκ. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης λοιπόν προβλέπει πτώχευση. Δεν το πέτσει, είχε βάλει κάτι άλλο, αλλά εμείς το μοντάραμε και το φτιάξαμε, το φέραμε στα μέτρα του, στα μέτρα της κατάστασης και στα μέτρα μας. Ο κ. Παπακοσταντίνου τώρα από την άλλη, επειδή πολλοί τον τζάντισαν χθες, δεν τον άφηνα να μιλήσει. Καλά του κάνανε, γιατί έτσι θέλουν πια οι υπουργοί. Όλοι ξέρουμε τι έχουν να πούνε. Δεν πείθουν κανένα, ούτε τους εαυτούς τους, ούτε τους δημοσιογράφους πια, ούτε τους παπαγάλους, ούτε τους μη παπαγάλους, ούτε τους Έλληνες πολίτες. Οπότε δεν χρειάζεται και να τους ακούμε. Εκεί που δεν τον άφηναν να μιλήσει, κάποια στιγμή όμως ευτυχώς τον άφησαν και με οργή, με τον κλασικό, έτσι, με το κλασικό στυλ και τον κινησμό και την υπεροψία του κυρίου Παπακοσταντίνου, ακούσαμε την πολύ ωραία φράση. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί ακριβώς σώσαμε τη χώρα. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί ακριβώς σώσαμε τη χώρα. Μπράβο! Δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε και δεν θα μιλούσαμε για το χαράτσι αυτό, το επιπρόσθετο. Θα μιλούσαμε για τον κόσμο ο οποίος είναι στους δρόμους, ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του. Θα μιλούσαμε για τις τράπεζες που θα ήταν κλειστές και τον κόσμο που έχει χάσει τις καταθέσεις του. Για αυτά θα μιλούσαμε τότε, κύριε Πρεντέρη και κύριε Τσίμα και κυρία Τρέμη. Ιερά οργισμένος, συναγανακτισμένος, τον ακούσατε. Δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά, μα για αυτά μιλάμε όμως. Για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, που έχουν μείνει στο δρόμο. Μπορεί οι τράπεζες, ναι, ακόμη να είναι ανοιχτές, όμως είτε είναι ανοιχτές είτε κλειστές, δεν δίνουν χρήματα εκεί που πρέπει, δάνεια δηλαδή σε επιχειρήσεις, δεν κινείται το χρήμα, δεν υπάρχει αγορά, υπάρχουν περισσότερα λουκέτα, υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι, οπότε στα ίδια ερχόμαστε. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να συμβεί κάτι κακό στον τόπο. Δεν χαιρόμαστε με όλα αυτά γιατί θα την πληρώσουμε και εμείς. Άλλωστε, δουλεύουμε και σε έναν ευαίσθητο χώρο, χώρο των μέσων ενημέρωσης. Εξαρτάται από την αγορά και επειδή η αγορά είναι πεθαμένη, θα έρθει, έχει έρθει και στα μέσα ενημέρωσης. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουμε. Το έχουμε καταλάβει πια όλοι, το έχετε καταλάβει πια όλοι. Οπότε αυτό που προτείνουμε, εφόσον δεν θα το γλιτώσουμε, είναι τουλάχιστον ο λαός που θα υποστεί και τη χρεοκοπία και όλα τα δεινά να είναι τσαμπουκαλεμένος και όχι γονατισμένος. Αυτή είναι η μόνη και τελευταία διέξοδος. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, τόσο το καλύτερο, τουλάχιστον να επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους όσο γίνεται και όχι αυτοί τους δικούς της. Ποιοι είναι αυτοί? Υπουργοί, τράπεζες ξένες, τράπεζες ελληνικές, εφοπλιστές οι οποίοι και αυτοί θα δεινοπαθήσουν τώρα με τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης. Ο κ. Παπακοσταντίνου χτες είχε να κάνει και μια αυτοκριτική. Μία όμως. Προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα και θέματα που μπορεί να πει κανείς για αυτή την κυβέρνηση. Ποιο διάλεξε όμως ο κ. Παπακοσταντίνου? Το όταν ξεκινάς με το χρέος στα 130% του ΑΕΠ και με τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα, δεν είναι ζήτημα ενός και δύο ετών. Εάν προσάπτω κάτι σε εμάς ως κυβέρνηση, είναι ότι βιαστήκαμε να δείξουμε το φως το οποίο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Εάν προσάπτω κάτι σε εμάς ως κυβέρνηση, είναι ότι βιαστήκαμε να δείξουμε το φως το οποίο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Μόνο αυτό έχει να προσάψει στην κυβέρνηση, ότι βιαστήκανε να μας πούνε για το φως. Και αν μας είχε πει ο ίδιος ο Παπακοσταντίνου για φως και ο Γιώργος και από πέρυσι ότι τελειώνουμε σε 2-3 μήνες, θα βγούμε στις αγορές. Σας θυμίζουμε, θα τις βάλουμε κάποια στιγμή. Οι δηλώσεις και του Χρυσοχοίδη και του Παπακοσταντίνου είναι ότι σε 2 μήνες, τέλος του 2,5 μήνες, τέλος του 11, θα βγαίναμε στις αγορές. Όλα αυτά όταν είχε πρωτοέρθει το μνημόνιο. Μαζί με αυτούς όλοι οι παπαγάλοι τα αναμασούσανε. Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει. Οι παπαγάλοι δεν λένε αυτά, λένε άλλα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια αυτοκριτική που πρέπει να τη συνυπογράψουμε. Όντως, αν κάτι πρέπει να πούμε για αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι βιάστηκε να δημιουργήσει αισιοδοξία. Ευτυχώς όμως που αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω, η εξουσία όπως λέμε, συμπαραστέκεται και συμπονάει όλους τους υπόλοιπους. Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος σήμερα στον ελληνικό λαό, να του πω. Βαγγέλη. Ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Βαγγέλη. Ξέρουμε πώς νιώθει, τι περνά ο κάθε άνεργος, ο κάθε συνταξιούχος που δεν έχει άλλα εισοδήματα και παίρνει μια χαμηλή σύνταξη. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο προσωπικά. Άνοιξε πόρτα. Τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Τον κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άνοιξε πορτούλα μου. Και τον κάθε πολίτη. Ποιος ακόμα. Εγώ ζω μέσα στην αγορά, μέσα στην οικονομία. Έχω ανθρώπους μέσα στο περιβάλλον μου οι οποίοι βιώνουν την κρίση. Άνοιξε πόρτα! Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, γιατί εφάπτομαι με ανθρώπους όλων των κατηγοριών. Έχουμε συνείδηση της κατάστασης. Ξέρουμε πόσο μεγάλη και βαθιά είναι η δυσκολία και η αγωνία. Ο άνθρωπος που εφάπτεται, όπως είπε ο ίδιος, με όλες τις κατηγορίες των συνανθρώπων του και ξέρει και έχει στο νου του και στην καρδιά του και στην ψυχή του κάθε άνεργο προσωπικά. Περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους μέχρι στιγμής, όχι αυτά που λένε τα στοιχεία. Τα στοιχεία υπάρχουν, ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο χειρότερη από αυτό που οι αριθμοί της στατιστικής υπηρεσίας λένε. Το ξέρει ο καθένας, δεν χρειάζεται. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ο καθένας μπορεί να βγάλει άνετα βεβαιωμένα και σίγουρα αποτελέσματα, κοιτώντας γύρω του εκεί που βρίσκεται, μιλώντας με τους γύρω του κτλ. Εκτός από τον Βενιζέλο, τον Ευάγγελο, τον Βαγγέλη που στο όνομά του κλείνουν πόρτες και ποτέ δεν ανοίγουν, υπάρχει και ένας άλλος που επίσης στο δικό του το μυαλό και στη συνείδησή του υπάρχουμε όλοι εμείς. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη χώρα, την κατάσταση στην οποία είναι η οικογένεια, η ελληνική και η ελληνική κοινωνία. Έχουμε απόλυτη συνέστηση. Ουρανέ, που περνά. Σόποια πόρτα σταματάς, ποιος ακόμα με τιμάται να ρωτάς, να ρωτάς. Πράγματι θυσίες, όλοι μας το αναγνωρίζουμε, πονέσανε, πονάνε. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Καταλαβαίνω τον πόνο να βγει η Ελλάδα από αυτή την δύσκολη θέση. Ανοίγουν πόρτες, κλείνουν πόρτες στο όνομα Βαγγέλης. Οπότε το λέμε, δεν τον έχει βάλει τυχαία εκεί. Ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε και αυτόν να πονάει, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Περνάνε πολύ δύσκολα οι υπουργοί σε αυτόν τον τόπο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να μας σώσουν. Κανείς δεν το έχει ζητήσει και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει και μια διάταξη, μια διαδικασία, ένα αστεράκι να λέει: εγώ δεν θέλω να σωθώ από αυτούς. Φαντάζομαι 10 εκατομμύρια από κάτω θα το συνυπέγραφαν. Επειδή όμως ανοίγουν πόρτες, κλείνουν πόρτες και επειδή οι καταστάσεις είναι κρίσιμες για αυτούς κυρίως. Να δούμε αν μόνο πόρτες ανοίγουν ή τι άλλο μπορεί να ανοίξει. Άνοιξε. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Πέτρα. Άνοιξε πόρτα. Να κλειστώ. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήλιος να μην. Ο πράσινος ήλιος του Πασόκ. Ήλιος να μη με βλέπει. Αντί για νύχτα πρέπει. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Νο. Δεν θέλει να ντυθεί στα μαύρα, αντί για νύφη. Όπως ο ίδιος είπε, τον ακούσατε. Μιλούσε το Σάββατο στην ΔΕΘ. Μίλησε την Κυριακή. Τι μίλησε, 3 ώρες συνέντευξη τύπου. Δεν έχει ξαναγίνει, ήταν και η τελευταία του συνέντευξη τύπου. Οπότε είπε και αυτός και εμείς να το διασκεδάσουμε. Μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα και εδώ σε ενημερωτικό σταθμό που είναι ο Real. Μας είπαν να κάνουμε τη σύνδεση για όλους εσάς που ακούτε, να μην μείνετε χωρίς ενημέρωση. Τι κερδίσατε, τέλος πάντων. Και σήμερα μιλάει, πάλι μιλάει. Κάπου έχει πάει σε ένα κομματικό σώμα εκεί, δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να συνδεθούμε, μας το λένε από τη διεύθυνση. Κάνουμε σύνδεση για λίγο, μην φανταστείτε, με τον Γιώργο να ακούσουμε τι έξυπνο και πρωτότυπο έχει να μας πει σήμερα. Μουρέ, θα τα καταφύγουμε, ένε, σύντροφοι και συντρόφισσες. Αγιώ, ψητάκι, θα σύθασανε, ίση τράσκενη το πα, ίση ρίχτη, φαίνει το παδάλανε, τη λάγβαν. Μα πάνω απ' όλα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εις καταραπίτσα, σαΐρος, συζητάμε σε λακόπιν θεός, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Μουρέ, θα τα καταφύγουμε, όποτε μου αφήνουν και δάκες, συνεχίζουμε τη μάχη. Σα ίσα γραωρό φεδάκες, ιζήρετε με δάκες. Η Ελλάδα θα νικήσει. ΕΜΑΠ. Το ΕΜΑΠ είναι πάμε μάλλον στο τέλος. Είναι φανερό από αυτά που ακούσαμε, συντρόφοι και σύντροφοι, μάλλον πάει σε εκλογές. Δεν φάνηκε καθαρά, δεν ήταν υπονοούμενο, το καταλάβατε όλοι σας. Είναι πολύ πιθανό πια, έρχεται κοντά, μάλλον πάμε σε εκλογές. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και δεν μπορούμε να τις προλάβουμε. Ούτε καν οι ίδιες οι εξελίξεις, τις εξελίξεις. Με τι σύνθημα τώρα θα πάει στις εκλογές, είναι ένα θέμα. Πρώτη μας προτεραιότητα η χρεοκοπία. Η καταστροφική χρεοκοπία για τη χώρα και τον πολίτη. Αυτήν την προσπάθεια δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε το δικαίωμα να την αφήσουμε στη μέση. Θα οδηγηθούμε σύντομα στην πτώχευση. Και ό,τι έκανε κάθε ελληνική οικογένεια θα καταπέσει και θα γίνει σκουπίδι. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί ακριβώς σώσαμε τη χώρα. Και να πω και κάτι άλλο. Σκατά! Υπάρχουνε! Σκατά! Υπάρχουνε! Θα οδηγηθούμε σύντομα στην πτώχευση και στην απαξίωση και στη συνέχεια σε κοινωνικές συγκρούσεις και όποιες αξίες κατακτήθηκαν και όποιες περιουσίες κατακτήθηκαν μέχρι τώρα με κόπο και ιδρώτα και ό,τι έκανε κάθε ελληνική οικογένεια θα καταπέσει και θα γίνει σκουπίδι. Το σκουπίδι κάτι μας θυμίζει. Εφόσον θα γίνουν λοιπόν όλα αυτά που λέει ο Ξεχοίδης και δεν τα λέει μόνο ο Ξεχοίδης, τα λένε και απ' έξω, τα λένε και από μέσα, που δεν είναι ευχάριστα σίγουρα, τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι. Να γίνουν, να πιάσουμε καλή θέση ώστε να είναι καλύτερα τα πράγματα αμέσως μετά. Αυτή είναι μια πρόταση που δεν θα εφαρμοστεί, αλλά την κάνουμε εμείς από εδώ έτσι κι αλλιώς. Ακολουθεί ο λαός. Σας θυμίζουμε πάντα ότι έχουμε πολλούς τρόπους να επικοινωνήσετε. 211 είναι το τηλέφωνο, 200-8200, με mail studio παπάκι realfm.gr και με κινητό όσοι έχετε, real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Στο δε site της Ελληνοφρενίας, www.ellinofrenia.net, μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά, να βρείτε όσα δεν προλαβαίνετε εδώ και βεβαίως σήμερα έχουμε σε αποκλειστικότητα μια δημοσκόπηση, δημοσιεύεται, η οποία σημαίνει το οριστικό τέλος της μεταπολίτευσης. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης ο λαός δεν έβαλε κάποια ιδιαίτερη σφραγίδα, γι' αυτό τον έχουμε εμείς εδώ για να τον θυμόμαστε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Μου λες, τι γίνεται εκεί πέρα με τη ΔΕΘ και με τον Παπανδρέου. Όλα καλά, τι. Κύλησαν όλα ομαλά. Είναι Δευτέρα τώρα, Κύλησαν όλα ομαλά, τα είπα όπως έπρεπε, όπως περιμέναμε. Εγώ γέμισα αισιοδοξία. Α, μάλιστα. Γιατί δεν ξέρω, τον φοβάμαι. Μην κάνει καμιά τρέλα. Θα την είχε κάνει, άστο. Ξέρω εγώ, είναι και λίγο παγκάκι. Όχι, τίποτα. Αν δει τίποτα περίεργο να έχει κάνει, από μαγκία το έχει κάνει. Δεν το έκανε από τρέλα, δεν του στρίψε. Από μαγκία λες, Ζαβομάρα, απλή. Ναι, Γεια σα. Γεια σα. Έλεγα μέχρι πότε κρατάει η απεργία το ταξί. Ορίστε. Μέχρι πότε κρατάει η απεργία το ταξί. Μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Τι εννοείται. Τα ταξί. Δεν το ξέρετε. Πάγιο έτοιμα, βασικό. Αγαπητέρα. Να γίνουν πιο κομψά σαν τη Θεσσαλονίκη. Κίτρινο, κίτρινο, σαν μπανάνα μέσα στο δρόμο, τι να το κάνει. Καλά μου δουλεύετε. Είναι και πολύ τροπικό, δηλαδή για καλοκαίρι ταιριάζει, αλλά μέσα στο χειμώνα κιτρινίλα. Σε αυτό πρέπει να πω την κυκλοφορία, μπορεί να με ενημερώσει λίγο. Δεν μπορώ, δυστυχώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μόνο μαγικέ μπορώ να σου πω. Λέγεται. Αποστόλη, θέλω να βάλω πλάτη, ρε. Βάλε. Κοίτα, τα ρήφα σήμερα επειδή μα διδένισε η κυβέρνηση. Εγώ λέω να μην πληρώνουμε φορεία καθόλου, να βουλιάξουν να πάσει στο διάλογο μια ώρα αργύτερα. Ενώ αλλιώ πληρώναμε. Τέτοια πλάτη θέλω να βάλω. Παιδιά, μην πληρώνει κανένα τίποτα, ούτε ΦΠΑ, ούτε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε φορεία, τίποτα. Να πάνε στο διάλογο πιο γρήγορα, γεια. Παιδί μου, πληρώνει κανεί τώρα, νομίζει. Επειδή το λε εσύ θα πληρώσουν, κανεί δεν πληρώνει. Να το κάνουν συνειδητά όμω να μην πληρώνει. Ενώ τώρα γίνεται συνειδητά, συνειδητά. Δεν έχει, δεν πληρώνει. Ποιο συνειδητό δεν γίνεται. Έτσι, μπράβο, είναι ένα τρόπο αντίσταση να πα στο διάλογο μια ώρα αρχίτερα. Μηδανίσανε, τους μηδενίζουμε, φυλάκια. Ρε Τόλι, ήρθε ο Καντάφης στην Ελλάδα. Ήρθε. Τι μεταγραφές έχει κάνει αυτός ο Γιώργος. Μας έφερε το μνημόνιο, μας έφερε τον Καντάφη. Δηλαδή, εκτός ότι θα μας γ***σουν οι Ευρωπαίοι, θα μας βομβαρδίσουν και οι Αμερικάνοι. Πού να τον δεις, πώς έχει γίνει από τις πλαστικές για να μην το γνωρίζουν. Ίδιος ή μη όμως, ίδιος. Ίσως γι' αυτό της έδωσε τη συνέντευξη τότε. Ήθελε να κρατήσει το πρόσωπο αυτό το αγγελικό φωτογραφικά στη μνήμη του όταν γίνει η στραβή να το κάνει πλαστική. Βέβαια για να πετύχει και να είναι σωστό και να μοιάζει, πέσανε πολλά κιλά πλαστικού μέσα για να γίνει πλαστική σωστά. Αλλά τέλος πάντων, ίδιος. Τι στή. Δεν βαριέσαι. Βαριέμαι. Έλα ρε Αποστόλη, σήκωσε το. Το σήκωσα, τι άλλο θες. Τι κάνεις. Ωραία. Καλά. Καλά. Για πες μου, τι έχεις να πεις για το τζαμί που θα φτιάξουν στην Αθήνα. Τζάμι, τέλεια. Περιμένω πως και πως, θέλω να πάω. Μας είχαν προετοιμάσει οι κερατάδες με το έργο το μεσημέρι, με το αγιάζι του έρωτα. 9 εκατομμύρια Έλληνες βλέπουν το αγιάζι του έρωτα και κλαίνε τα μυτσά, κλαίνε οι μανάδες. Μόνο το αγιάζι του έρωτα, τα εζέλ, τα εζέλ, τα μενεξέ, όλα αυτά τι. Με την Ερμήν, ναι παιδί μου, ναι. Το έχουν φτιάξει το κλίμα, έχουν μπει οι Τουρκαλάδες 3 χρόνια τώρα μες στην Ελλάδα με τον τρόπο τους. Άστο να πάει στα διάλογα, να σου πω. Περιμένω πως και πως να ανοίξει το τζαμί. Ναι. Όχι τίποτα άλλο, για να δω τη συναυλία που θα κάνει ο Νταλάρας απ' έξω. Να σου πω, θα πάω να προσκυνήσει κι εσύ, δεν πιστεύω. Αλίμονο. Α. Οτιδήποτε στα γόνατα, εγώ πρώτος. Οτιδήποτε στα γόνατα, σε παραδέχομαι, ρε, είσαι πολύ. Σε παραδέχομαι. Το χαλάκι μου μπροστά, κυρία. Λέγεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Real Fam. Ναι, παρακαλώ, Real. Ναι, θα ήθελα να κάνω έτσι μερικές παρατηρήσεις. Ορίστε. Ήμουν φανατική ακροάτρια του Real FM. Αλλά τι έγινε. Αλλά τώρα δεν ξέρω, μου έχετε χαλάσει την καρδιά. Δηλαδή έχει γίνει γελιοποίηση της πολιτικής. Όχι χιούμορ, όχι. Δηλαδή και αλλάζω κανάλι. Αλλάζω σταθμό πάρα πολλές φορές την ημέρα. Πόσες φορές αλλάζετε σταθμό. Αλλάζω το πρωί που είναι ο κύριος Τράγκας, αλλάζω το μεσημέρι που είναι τώρα 1 με 2 δηλαδή. Και το βράδυ και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Κατάει πάρα πολύ το δελτίο ειδήσεων το μεσημεριανό. Ο Λιάγκας και η Τρυφή του μας έφτιαχναν τη διάθεση. Α, είστε τέτοια. Κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, σας ακούω. Πασόκ, ε. Δεν έχει σημασία. Ε, πώς δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εγώ ακούω όταν υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική. Πασόκ, κατάλαβα. Αλλά γελιοποίηση όμως. Γελιοποίηση, όχι. Έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κακό, μην τρέπεστε, κυρία μου. Πείτε μου, έχω ψηφίσει 5 φορές Πασόκ. Και θα σας κρίνω εγώ. Δεν κατάλαβα, έπρεπε να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Το καλύτερο ψηφίσατε. Θα πω εγώ ότι είστε ζώο, το ξέρετε από μόνοι σας. Είμαι ζώο, ε. Εσείς το είπατε, να ορίστε. Ντροπή σας που απαντάτε έτσι σε μια ακροάτρια. Λυπάμαι. Τι ακροάτρια που δεν μας ακούτε, αλλού το δίνετε. Να κόψει το λαιμό σας. Ντροπή σας. Αντίο. Ένταση στον αέρα, παρά λίγο να έχουμε και μικροεπισόδια. Ένας ακόμη λόγος για να δεχθούμε όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση. Αδιαμαρτύρεται να πληρώσουμε όλους τους φόρους, αυτούς που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Τα χαράτσια που και ο ίδιος ο Παπακοσταντίνου το χαρακτήρισε έτσι. Και όλα αυτά που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν κι άλλα όσο υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση ανά 10-15 μέρες θα έρχεται ένας νέος φόρος. Ένας ακόμη λόγος για να τα κάνουμε όλα αυτά είναι αυτός που λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πρέπει να σεβαστούμε την καριέρα των στελεχών της Τρόικας. Και αυτοί όμως θέλουν να πετύχει το πρόγραμμα. Πάρα πολλοί από αυτούς θέλω να σας πω, που τους γνώρισα εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κρίνεται η καριέρα τους. Για την επιτυχία του προγράμματος. Άρα λοιπόν και αυτοί έχουν αγωνία. Οπότε, κάντε κουράγιο. Τουλάχιστον για αυτούς. Αν δεν καταλαβαίνετε και δεν αποδέχεστε και δεν συμμερίζεστε την καριέρα του Χρυσοχοίδη, την πολιτική του Γιώργου, του Βενιζέλου και όλων αυτών των καμένων, καημένων και πρώην, έτσι πρέπει να τους αποκαλούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Τα DVD έχουν φτάσει στα σχολεία, η παιδεία καλπάζει από σήμερα, οι μαθητές θα βγουν, αρχίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καλύτερη από ποτέ, η εκπαιδευτική διαδικασία βέβαια, πήγε χτες και η Άννα Διαμαντοπούλου στο πρώτο δημοτικό εκεί, πρώτο, δεύτερο της Αγίας Παρασκευής, τη Γιουχάρα, αυτή είχε φορέσει το

Αυτά συμβαίνουν λοιπόν. Υπάρχει κάποιος που θέλει το κακό αυτής της κυβέρνησης και κατ' επέκταση το κακό της χώρας, των μαθητών, του πλανήτη κτλ. Κτλ. Παντού με στα υπουργεία βλέπουν εχθρούς. Στην Τζίτα είναι λογικό, θα τους έρθει από κάπου, δεν ξέρουν από πού και φυλάγονται από όπου μπορούν, αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν 10 εκατομμύρια, γιατί τόσοι είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να το ελέγξει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση είχε καλή πρόθεση όταν έβαζε τα DVD και τις φωτοτυπίες αντί για τα βιβλία. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης. Παιδεία χωρίς βιβλία, παιδιά γεμάτα με υγεία. Αλλάζουμε τη διαδικασία, αλλάζουμε την παιδεία. Βάζουμε πάνω απ' όλα τη σωματική υγεία του μαθητή. Τον ελαφρύνουμε από το περιττό βάρος μιας γεμάτης σχολικής τσάντας με άχρηστο υλικό. Καταργούμε τα βιβλία. Άδειες τσάντες, ανάλαφροι μαθητές, χωρίς περιττά βάρη. Υπουργείο Παιδείας. Λίγα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Η γνώση είναι ιδέα. Δεν ζυγίζεται. Πασόκ. Κίνημα τραπεζιτών. Λέμε όχι στον συνταξιούχο, λέμε όχι στον εργαζόμενο. Λέμε ναι στον τραπεζίτη. Πασόκ. Δύναμη λιγμών. Κάτω τα χέρια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Πασόκ. Δύναμη αναγωγής. Και λιγμών βεβαίως, το ακούσατε πριν. Βγαίνει χθες η Γενόπ ΔΕΗ με όλο αυτό, με το ειδικό τέλος που σκαρφίστηκαν και σήμερα νομίζω θα γίνει ανακοινώσεις για το πώς ακριβώς θα πληρώσετε, τι ποσό κτλ. Βγαίνει ο Φωτόπουλος, ο γνωστός συνδικαλιστής Πασόκος της Γενόπ ΔΕΗ και λέει εμείς δεν θα γίνουμε, πώς το είπε, δεν θα συμβάλλουμε σε όλη αυτή την ιστορία, δεν θα γίνουμε φοροεισπράκτορες, θα προσπαθήσουμε να το εμποδίσουμε. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τον Φωτόπουλο την αισθητική που εκπέμπει ένας συνδικαλιστής του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αν το κάνουν αυτό, μπράβο τους, στην ιστορία θα μείνουν, ήρωες θα γίνουν και βγαίνουν και οι υπουργοί, Παπακοσταντίνου πρώτος, και λέει ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, δεν πρέπει να γίνονται, δεν δικαιούται κανείς να κάνει τέτοια, δεν νομιμοποιείται κανείς, μιλώντας για τους συνδικαλιστές, να κάνουν τέτοια πράγματα. Ενώ νομιμοποιείται η κυβέρνηση. Νομιμοποιούνται όλοι αυτοί που και Σύνταγμα έχουν καταπατήσει και τη λογική και την αισθητική μας και την αξιοπρέπεια όλων μας, αυτοί νομιμοποιούνται. Οποιοδήποτε κάνει κάτι που πάει κόντρα σε αυτούς δεν νομιμοποιείται με τίποτα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το τέλος. Μέχρι τότε, είπαμε, ετοιμάζουμε όλοι το ειδικό τέλος αυτής της κυβέρνησης. Έλα, Αποστολή! Έλα! Τι έγινε? Καλημέρα, κάτσε να σε δυναμώσω λίγο. Σε έχω λίγο χαμηλά τώρα, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Έλα, τι κάνουμε? Καλά. Δεν μου λες. Έλα, πες μου. Ο υπουργός μας τροσκισής είναι. Ποιος? Ο πρωθυπουργός μας είναι τροσκισής. Της διαρκούς επανάστασης και καλά. Είναι, αφού... Ότι έχει μια διαρκή επανάσταση του αυτονόητου ή του ανόητου, την προτιμάτε. Σήμερα να μου θα κάνουν την επανάστασή μας. Δηλαδή είναι σύντροφός μου, γι' αυτό μου έχει κόψει να μην τη σύνταξη. Ότι είμαστε συντρόφοι είμαστε με τον Γιώργο. Α, έτσι. Εγώ το λέω καιρό. Λοιπόν, από Χανιά παίρνω τηλέφωνο. Ο Φάνης είναι. Από Χανιά που παίρνεις μυαλό δεν βάζεις. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις σύντροφο τον Γιώργο. Τι να σου πω. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real FM δεν είναι εκεί? Real FM. 97 και 8. Ναι, ναι, ναι. Απλά είμαι τόσο αγανακτισμένη με τα χθεσινά. Μη σκίσετε κανένα καλτσόν, προσέξτε. Τόσο που τι, που θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες για να τους δώσετε να καταλάβουν. Ναι, η Νέα Δημοκρατία θα μας πάει στα ουράνια. Πει στους Έλληνες πραγματικά που ψηφίζουν με τέτοια κατάντια και αν η δημοσκόπηση είναι αληθινή. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή ο εκνευρισμός ο δικός σας είναι για τη δημοσκόπηση? Για αυτά που είπε χθες ο άλλος ο παπάρας. Τρεις ώρες. Συγγνώμη. Αυτά που είπε ο άλλος ο παπάρας τρεις ώρες χθες δεν σας πείραξαν? Μου ήρθε να φτάσω την τηλεόραση. Απλά λέω θα πρέπει να ξαναγοράσω και δεν έχω χρήματα να την αγοράσω όλη την τηλεόραση. Σωστό, πολύ σωστό. Εγώ χθες πραγματικά μου ήρθε, ίσως ξεχύλισε το ποτήρι, θα μπορώ να πω. Δηλαδή μου ήρθε βλέποντας τον Βενιζέλο και τον ηλίθιο, τον πανηλίθιο τον πρωθυπουργό. Εντάξει, ναι, ξέρω. Νεύρα, πανικός, τόσο που την επόμενη φορά τι θα γίνει. Λοιπόν. Ή τόσο που θα είστε σε κάθε πορεία κάτω με πανό και τα λοιπά, Εγώ δεν πρόκειται. Σιγά καλέ, σας ξέρουμε, δεν πάνε τώρα, άντε. Έλα, Κάφρε. Έλα. Εσύ για την κυβέρνηση τελικά δουλεύεις. Με αυτά που λες στους συνταξιούχους θα τους στείλεις πριν την ώρα τους. Τι να κάνω κι εγώ, σοσιαλιστής ήμουνα, με χτυπήσανε εκεί στο φιλότιμο. Μου λένε έλα κάτω για το σοσιαλισμό. Καλό είναι, λέω για το σοσιαλισμό, παιδιά. Ό,τι πείτε εγώ προσκυνώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά χαρήκαμε για την είδηση, αλλά δυστυχώς τα ψεύτηκε. Ποια είδηση? Που πέθανε ο Παπανδρέου. Νομίζαμε ότι τον εκτέλεσε κάποιος φρουρός του. Έγινε πατριώτης. Ευχαριστώ, γεια. Αποστολάρα μου, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, σχολική. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός με Real FM. Καλή σταδιοδρομία να έχουμε. Και έτσι, καλά μυαλά. Με φωτοτυπίες και DVD. Ό,τι έχει ο καθένας. Καταρακούνται και ατάκες πολλές. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Δεν θα μπορούν να πούμε τώρα ότι τα φόρτωσε στον κόκορα. Ποια φόρτωσε στον κόκορα, δεν έχει να φορτώσει, αγαπητέ. Τίποτα, και τι θα κάψω στο τέλος της χρονιάς, δεν λες. Δεν έχουμε τι να κάψουμε, έχεις δίκιο. Έμα. Λοιπόν, α, όχι, τώρα που το σκέφτομαι, αν θες να κάψεις στο τέλος της χρονιάς και στα μέσα και στις αρχές βρίσκεις να κάψεις. Πρέπει να είναι βιβλίο. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ρε φίλε μου. Έλα. Τι μαγκίες είπαν πάλι αυτοί οι σοσιαλίστες, κύριε Αποστολή. Τι μαγκίες είπανε. Πολλές. Ούτως ή άλλως κάθε μέρα μαγκίες λένε. Αλλά τέλος πάντων, για αυτό τον ειδικό αυτό, πώς το λένε. Ειδικό τέλος, κύριε. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Ναι, τέλος πες τους, τέλος. Νομίζω το καταλαβαίνουν σιγά σιγά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όσες θέλεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα ναι. Έχουν μαζευτεί όλη η αστυνομία εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ΜΑΤ. Πόσο μ***ες είμαστε και δεν πάμε να κάψουμε την Αθήνα τώρα που λείπουν και τα ΜΑΤ. Να μην έχουμε και δακρυγόνα. Τώρα ήταν η ευκαιρία. Το κακό είναι ότι δεν είμαι από Αθήνα, αλλιώς θα ήμουν με το δαβλό στο χέρι, ρε, Αποστολή. Τώρα που είμαστε μόνοι μας πρέπει. Έλα, ναι, εσείς εκεί κάτω που είστε πρέπει να το κάνετε. Τους ένοιαζε να πάνε πάνω να διαδηλώσουν με τα ΜΑΤ. Όπου πάνε τα ΜΑΤ θα πηγαίνουμε κι εμείς. Τώρα που λείπουν τα ΜΑΤ να έρθουμε να το κάψουμε. Καθυστερείτε. Το ξέρω. Δεν κουνηθείτε, στο κίνημα τα λέω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ένα μέτρο που δεν πρόλαβε να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ο Βαγγέλης λόγω του προχωρημένου της ώρας, σε όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις, θα αναγράφουν απ' έξω Arbeit macht frei. Η δουλειά απελευθερώνει. Είναι ένας όρος ακόμα που πρέπει να βάλει η κυρία Μέρκελ. Έλα, βρε, Αποστολή. Έλα, βρε, παιδί μου, πού είσαι? Εδώ είμαι. Έχω μια απορία. Τι ήθελες? Είπε ο Βενιζέλος ότι μας έχει στο μυαλό και στην ψυχή του. Ναι, όπου ψυχή βάλε μπιπ. Και υπέθεσε εσύ από το ψι και το ι, τι μπορεί να βγαίνει με μπιπ ανάμεσα. Ναι, πώς το διάλογο κατρακυλάμε και μας γράφει τα ρ***ια στο τέλος. Εύκολα. Από την ψυχή μέχρι τα ρ***ια, ένα τσιγάρο δρόμος. Στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος το στέλνει τώρα? Ένας Μάνος και τα λοιπά. Μέσα σε μια τάξη προφανώς, λέει ο δάσκαλος, βγάλετε όλοι ένα άγραφτο CD, γράφουμε διαγωνίσμα. Θα γίνουν πολλά, έχουν υποθεί ήδη πολλά γύρω από τα CD, DVD και τις φωτοτυπίες βεβαίως, τα νέα συστήματα της Υπουργού, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, δεν είναι θέμα Υπουργού. Δεν το έχουμε ξεχάσει, το Βενιζέλο, αυτά που είχε πει στις 23 Ιουνίου φέτος, όταν είχε αναλάβει Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Αντιπρόεδρος, για τη ΔΕΗ. Σε σχέση με τα ακίνητα, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ποιος το ξέρει, δρόμο αν θα βρω, πίσω να γυρίσω και να τους ξαναδώ. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ουρανέ, που περνάς, σ' όποια πορτά. Εσύ δεν με φώναζες. Εγώ σε φώναζα. Ευαγγέλη, δεν φώναζες. Ευαγγέλη, φώναζες. Εσένα φώναζα. Τι πόρτα τώρα. Σταματάς, ποιος ακόμα με τιμάται. Ορίστε, έρχεσαι εκεί πόρτα. Να ρωτάς, να ρωτάς. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη φόρους και ιδίως φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες. Μπράβο. Έχουμε ένα ταλέντο ως λαός να κάνουμε ρόμπες όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτή είναι η καλύτερη δικαίωση, να γίνονται ξεφτύλες, να ξεφτυλίζονται. Όχι ότι δεν είχαν τη διάθεση να είναι ξεφτυλισμένοι, απλά με αυτά και με αυτά. Θυμόσαστε τον προηγούμενο, όλες αυτές τις δηλώσεις, δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, είναι η τελευταία φορά. Κανονική, ξεκούμποτη. Τώρα έρχεται και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μέσα σε 2-2,5 μήνες να λέει άλλα από αυτά που έλεγε τότε και να εννοεί άλλα. Οι όμορφοι υπουργοί όμορφα καίγονται και πολύ μας χαροποιεί αυτό. Όχι ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτό, αλλά είναι μια καλή αρχή. Ο Γιώργος. Το Γιώργο πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν είναι σωστό να στεναχωριέται ο άνθρωπος. Περνάει και πονάει τόσο πολύ με όλα αυτά που βλέπει και κάνει στους άλλους. Αλλά έχει και κάποιες έτσι καταφυγές, όπως λέμε, έχει να ακουμπήσει κάπου. Καταρχήν στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανος για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που στήριξε πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις. Μπράβο! Και είμαι περήφανος που σας μιλάω. Είμαι περισσότερο περήφανος όμως που εσείς βρίσκεστε εδώ, στη μάχη αυτή, μαζί για μια καλύτερη Ελλάδα. Μπράβο! Αυτό το δεύτερο ήταν Εθνικό Συμβούλιο. Χαίρεται με την κοινοβουλευτική ομάδα, χαίρεται με το Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά τα δίνει όλα όταν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ήταν πολύ περίεργο μια κυβέρνηση να μην συζητά, να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να μην αγωνιά για το αν κάνει το καλύτερο. Και εγώ αυτή την κυβέρνηση τη χαίρομαι. Μπράβο! Βουκολικά πρωινά, τα Σαββατοκυριακά, όπως ακούσατε και όπως ακούτε βεβαίως. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς φτάνουμε προς το τέλος. Συνέχεια με το site ελληνοφρένια.net, εκεί θα βρείτε και τη φάρσα που τόσο πολύ αγαπήσατε στο Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως αναλυτικά την δημοσκόπηση, η οποία βάζει την ταφόπλακα στην μεταπολίτευση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Ναι, δεν καταλαβαίνετε με αυτή την εκπομπή που κάνετε τώρα, κάνετε μόνο κακό. Γιατί σας είπαμε εμείς ότι την κάνουμε για καλό. Γιατί είναι ηλίθιοι, ο λαός είναι ηλίθιος και εσείς βοηθάτε τους ηλίθιους, αν είναι δυνατόν. Υποτιμάτε το λαό, αγαπητέ. Δεν υποτιμώ εσάς. Δώστε μου μια απόδειξη της ηλίθιότητας του λαού. Καθίστε. Τι τρόπος είναι αυτός. Ναι, καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, χρυσό μου. Δεν άκουσα καλά το Βενιζέλο. Είπε τέλος εκείνη της περιουσίας ή εκείνη της εξουσίας. Κάτι για τέλος το άκουσα κι εγώ. Εκείνο που μετέλανε, ποιος ξέρει τι όνειρο να βλέπει το προηγούμενο βράδυ ο Βενιζέλος. Ότι θα μίλαγε στο Πανελλήνιο και θα έγραφε από κάτω ομιλία πρωθυπουργού. 10 λεπτά πρωθυπουργίας, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο πιο σύντομος πρωθυπουργός στην ιστορία. Σίγουρα, ναι, ρε παιδί μου, αφού είναι πρωθυπουργός, δεν είναι. Άλλη μια φορά να μίλαγε και ο Ζολώτας θα ένιωθε ήδη το ζεστό χνότο του Βενιζέλου στην πλάτη. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να φέρω μια σακούλα με προϊόντα από την Ελπίσκο, την κυρία Παπακοσταντίνου. Πού ακριβώς βρίσκεστε, στο 2015? Στο 2015 ακριβώς είμαστε. Ναι, πού ακριβώς, προς το κάτω, πάνω από την αριστερή. Είναι εκεί που λέει ταμπέλα 2015, είμαστε εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καταλάβατε? Ναι, ναι. Σας κάλυψα, Τέλεια. Απέναντι από το πάρκο, φανταστείτε. Απέναντι από το Άλσος. Α, ωραία, εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Τώρα εσείς καλυφθήκα, θα το βρείτε, Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Μια χαρά. Καλή τύχη. Αποστολή. Έλα. Θα το πληρώσουμε το έκτακτο, ναι ή όχι? Εννοείται θα το πληρώσουμε. Θα μπορούμε κάτι παραπάνω ή μόνο 500, ρε παιδί μου? Ο σοσιαλισμός θα κερδίσει. Και για να κερδίσει πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Εσύ το πιστεύεις? Το πιστεύω ακράδαντα. Δαντά ή ακρά? Ακράδαντα. Έλα, Τολί. Έλα. Έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σου, ρε φίλε. Πες μου. Όποτε βλέπω την Παγκογιάννη, καθόλου πολύ άσχημα, ρε. Την είδε σήμερα και εσύ με το πιασμένο μαλλί, γιατί και εγώ το έπαθα. Ναι, ρε φίλε, και δεν. Το είδα και εγώ, δεν την είχα δει πιασμένο. Το όμως. Καλά, είναι τόσο χαζή. Τόσα χρόνια κρύβει αυτό το θεσπέσιο προσωπάκι και βάζει τη μαλούρα μπροστά, που είναι σαν περούκα θεάτρου πριν 20 χρόνια. Πες, ρε φίλε, αλλά τώρα εγώ τι να κάνω, μπορούσα να μου δώσει μια λύση. Έβαλε την περούκα του καρδινάλιου και νομίζω ότι θα μας αρέσει. Τώρα πιάσ' το πίσω, κοπελάρα μου, αφού έχεις πρόσωπο ωραίο. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες τι έχει βάλει Σαρδάμ live. Του Γιώργου. Ναι. Κοινοβουλευτική ομάδα. Και χειροκροτάνε οι μαλάκες από κάτω. Τάκ, τάκ και πάνε και ψηφίζουν. Μπράβο, ρε φίλε. Καλά κάνουνε. Τώρα μου πεις, καλά κάνουνε. Κοινοβουλευτική ομάδα Πασόκ είναι. Περίμενες κάτι άλλο, όχι? Το μαγαζί του σήμερα, φίλε. Εσύ θα βρει τώρα λαϊ το Χατζηνικολά. Να μου πεις, όχι. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν είναι. Όχι. Ναι, το ξέρω. Δεν είσαι τέτοιος. Το είδα. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Αγωνιστικό χαιρετισμό στον αγωνιζόμενο λαό της Συρίας. Ζήτω η Συρία, ζήτω η ελευθερία. Να πούμε και ένα ζήτω το Πασόκ, μια ξεκινήσαμε με τα ζήτω. Ζήτω ο Παπανδρέου, ζήτω ο Γιώργος Παπανδρέου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Μελιτζάνης. Ο ίδιος. Έχω αναφορές, σας τηλεφωνώ από το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Ναι. Έχω αναφορές πως παίρνετε τηλέφωνο τον κόσμο και του μιλάτε με ακατανόμαστο τρόπο προκειμένου να εισπράξετε τα λεφτά για το Υπουργείο, κύριε μου. Για το Υπουργείο το κάνουμε, κύριε μου, δεν το κάνω να εισπράξω εγώ. Ξέρουμε, κύριε μου, το κάνετε για την πατρίδα, αλλά πρέπει να είστε λίγο πιο ευγενείς. Εδώ μας πήρε ο κόσμος και μας παραπονέθηκε. Τι να το πούμε εμείς τώρα. Α, δεν ήμουν ευγενής. Δεν ήσασταν ευγενείς, όχι. Σε κάποιον κύριο ειδικά είπατε, όπα, θα κάνουμε τραγούδι. Πρέπει να μιλάτε λίγο πιο ευγενές, θα σας παρακαλώ. Ο κύριος Βενιζέλος, ας πούμε, επειδή τα είπε με αυτόν τον τρόπο, είναι πιο ευγενής και εγώ δεν ήμουνα. Δεν μου γαμπάστε, λέω εγώ. Ναι, για την Ελληνοφρένεια θα ήθελα να μιλήσω. Παρακαλώ, πείτε μου τι θα θέλατε για την Ελληνοφρένεια. Α, Όχι, απλά ήθελα να σας πω ότι αυτή τώρα, ξέρετε τι μας κάνει, την ξέρετε την ελληνική παροιμία που λέει «Βόηθα με φτωχέ να μη σου μοιάσω». Την ξέρετε εσείς αυτή την παροιμία? Εγώ με τα 600 δηλαδή πρέπει να τους πληρώσω. Πληρώνω αυτούς που παίρνουν πάνω από 8.000 ευρώ το μήνα και δεν ξέρω και πόσα ακόμα. Και μας κάνουν τι, το κόκκινο αυγό? Μάλιστα. Μας έχουν κάνει μέχρι τώρα δηλαδή που τους πληρώνουμε αυτών των ανθρώπων. Απλά. Δεν τους πληρώνουμε, κυρία μου, αυτούς. Μην το βλέπετε έτσι. Πληρώνουμε για να σωθεί η δικιά μας η πατρίδα. Το κάνουμε χατήρι στον Παπανδρέου, το κάνουμε. Σώσανε την πατρίδα ή τη βουλιάξαν την πατρίδα? Αυτή την προδώσαν την πατρίδα. Λίγο υπευθυνότητα, παρακαλώ. Εγώ να έχω υπευθυνότητα. Εσείς να έχετε υπευθυνότητα. Παλιό σκύλο να πάει στη μάνα σου και τον πατέρα σου να τρομοκρατήσει. Κάθαρμα. Πρώτη μας προτεραιότητα η χρεοκοπία. Η καταστροφική χρεοκοπία για τη χώρα και τον πολίτη. Αυτήν την προσπάθεια δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε το δικαίωμα να την αφήσουμε στη μέση. Θα οδηγηθούμε σύντομα στην πτώχευση. Και ό,τι έκανε κάθε ελληνική οικογένεια θα καταπέσει και θα γίνει σκουπίδι. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί γλώσσωσαμε τη χώρα. Και να πω και κάτι άλλο. Σκατά! Υπάρχουνε! Σκατά! Υπάρχουνε!